Radio. Teraz przed Państwem jeszcze będzie w tej godzinie, bo minęła akurat piąta, spotkanie z paroma formacjami z różnych stylów muzycznych, z różnych epok. Rozpoczniemy to spotkanie z zespołem Creedence Clearwater Revival i Suzy Q. Trójka budzi. Suzy Q, baby, I love you. I tak, proszę Państwa, jest 8 minut po godzinie 5. Dzień się budzi. Widzę, że tu za oknem na Myśliwieckiej coraz jaśniejsze niebo. Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, wschód słońca jest 5:24, a podwójne espresso cały czas dopijane jest powolutku. Teraz będzie następny łyczek w postaci grupy The Kills i Super Powerless. Jest, proszę Państwa, taka teoria, że brakujące ogniwo w teorii Darwina jest właśnie być może odkrywane i może właśnie w tej piosence jest uchylony rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi o tą kwestię. Posłuchajcie Państwo Mela Koteluk i Ogniwo. Yeah. Jest 16 minut po godzinie 5. Śpiewa dla Państwa Mela Koteluk piosenkę pod tytułem Ogniwo, a teraz już coś, co myślę spokojnie można potraktować jako poczwórne espresso, Motorhead i Overkill. Out! 22 minuty po godzinie 5. Przypomnę adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Lubimy, proszę Państwa, wracać do rzeczy, które stały się właściwie częścią naszego życia. Są w nas grupa Manam i Szare Miraże. Program Trzeci Polskiego Radia. Get up, get on up, get on up. 30 minut do godziny 6 pozostało przed państwem Srebrny Nóż duetu Mimikom z pięknym głosem Agnieszki Rasalskiej. Proszę posłuchać. Więc podoba się tobie. a już wyciągnę następny nóż, by przyciąć parę róż, we włosy wezmę je, by tak pożegnać cię. A kiedy wrócisz znów, ja będę czekać, spędzimy parę chwil, byś mógł powiedzieć mi tę prawdę, której mi nie wyznam te. Srebrny nóż i duet Mimiką w trzecim programie Polskiego Radia. Są 33 minuty po godzinie 5. Jeżeli jesteście Państwo umówieni na godzinę 6, to wiadomo, ile czasu nam pozostało. Przyspieszamy obroty. Rage Against the Machine i Guerrilla Radio. Guerrilla Radio i Rage Against the Machine, a przed nami, proszę Państwa, coś, co wydarzyło się tu w Trójce w czasie koncertu, który został zarejestrowany pod nazwą Druga Fala, projekt stworzony przez dzieci tych, którzy kiedyś tworzyli trójmiejską scenę alternatywną. Teraz jest druga fala, druga scena, też alternatywna i też w Trójmieście.

I to był, proszę Państwa, fragment koncertu, który został zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej. Projekt nazywa się Druga Fala. Była to piosenka Kochaj mnie za nic. Będę wracał do tego zarejestrowanego koncertu, do utworów, które tam były zamieszczone. Były to utwory zinterpretowane na nowo z czasów, kiedy powstały, czyli w pewnym sensie są to covery, ale w pewnym, proszę Państwa, aspekcie są to zupełnie nowe piosenki, które tylko mają ten sam tekst, który był kiedyś, ale też w nowej odsłonie, bo to wszystko jednak ewoluuje w czasie i warto się zanurzyć w tej całej, w tym całym galimatiasie, który stworzył tutaj jako lider tego projektu Michał Miegoń, dyrygując i ustawiając wszystko na swoim miejscu. Zawsze taki organizator naturalny ma tą siłę, że potrafi zainteresować i zachęcić tych wszystkich, którzy biorą w tym udział, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. To tyle na ten temat. Ja tylko przypominam, a właściwie informuję, że jest 17 minut do godziny 6. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Nawiązując do takiego porannego rytuału picia kawy, teraz podwyższone obroty w wykonaniu grupy Filter. Hey man, nice shot. To była grupa Filter, Food for the Heyman, Nice Shot. Pozostało 11 minut do godziny 6. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się do Krakowa. Historia miasta ponad 1000 lat daje efekty w sztuce muzycznej naszego XXI wieku w postaci na przykład właśnie tego zespołu, który w tak oryginalny sposób już wyrobił sobie swój własny styl, Vincent Teo i Korytarz. Idę korytarzem nieznanym światem. Pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł. Powoli się przyzwyczajam. Zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł. Widzę tego, kto je pozapalał. I zaczynam się bać, że pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. To był zespół Vincent Teo z ponad 1000-letniego Krakowa. Kto wie, czy nie historia Krakowa nawet jest dłuższa. Utwór Korytarz, który w filozoficzny sposób być może nastroi Państwa do pewnych refleksji, które mogą przyjść tego dnia. A jest, proszę Państwa, środa, dokładnie 18 sierpnia. Audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Już powoli będziemy się z Państwem żegnać, bo pora już jest taka. W studiu jest już zmiana w postaci Łukasza Ciechańskiego, który od godziny 6 będzie Państwa informował o wszystkim na bieżąco. Ja się już żegnam. Żegnają się z Państwem również Halina Leszczyńska, Justyna Grabasz i moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. Do usłyszenia, a na zakończenie Free Yourself i The Chemical Brothers. Free yourself.